مانگا ایک مانگنے والے نے عذاب پڑھنے والا، منکروں کے واسطے کوئی نہیں اس کو ہٹانے والا، آئے اللہ کی طرف سے جو چڑھتے درجوں والا ہے، چڑھیں گے اس کی طرف فرشتے اور روح اس دن میں جس کا لمباؤ 50,000 برس ہے، سو تو صبر کر، بھلی طرح کا صبر کرنا، وہ دیکھتے ہیں اس کو دور اور ہم دیکھتے ہیں اس کو نزدیک، جس دن ہوگا آسمان جیسے تانبا پگھلا ہوا اور ہوں گے پہاڑ جیسے اون رنگی ہوئی، اور نہ پوچھے گا دوست دار دوست دار کو، سب نظر آ جائیں گے ان کو، چاہے گا گنہگار کسی طرح چڑھوائی میں دے کر اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کو اور اپنی ساتھ والی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے گھرانے کو جس میں رہتا تھا اور جتنے زمین پر ہیں سب کو، پھر اپنے آپ کو بچا لے، ہرگز نہیں۔ وہ تپتی ہوئی آگ ہے کھینچ لینے والی کلیجا، پکارتی ہے اس کو جس نے پیٹھ پھیر لی اور پھر کر چلا گیا اور جوڑا اور سینت کر رکھا، بے شک آدمی بنا ہے جی کا کچا، جب پہنچے اس کو برائی تو بے صبرہ اور جب پہنچے اس کو بھلائی تو بے توفیقہ، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر قائم ہے اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے مانگنے والے اور ہارے ہوئے کا، اور جو یقین کرتے ہیں انصاف کے دن پر، اور جو لوگ کے اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب کے عذاب سے کسی کو نڈر نہ ہونا چاہیے، اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں مگر اپنی جوروں سے یا اپنے ہاتھ کے مال سے، سو ان پر نہیں کچھ الانا، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوائے سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے، اور جو لوگ کے اپنی امانتوں اور اپنے قول کو نبھاتے ہیں اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے ہیں اور جو اپنی نماز سے خبردار ہیں، وہی لوگ ہیں باغوں میں عزت سے، پھر کیا ہوا ہے منکروں کو تیری طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں داہنے سے اور بائیں سے غول کے غول، کیا تما رکھتا ہے ہر ایک شخص ان میں کے داخل ہو جائے نعمت کے باغ میں، ہرگز نہیں، ہم نے ان کو بنایا ہے جس سے وہ بھی جانتے ہیں، سو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، تحقیق ہم کر سکتے ہیں کہ بدل کر لے آئیں ان سے بہتر اور ہمارے قابو سے نکل نہ جائیں گے، سو چھوڑ دے ان کو کہ باتیں بنائیں اور کھیلا کریں یہاں تک کہ مل جائیں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ ہے، جس دن نکل پڑیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے جیسے کسی نشانی پر دوڑتے جاتے ہیں، جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، چڑھی آتی ہوگی ان پر ذلت، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔ خلاصہ تفسیر: ایک مانگنے والا براہ انکار وہ عذاب مانگتا ہے جو کہ کافروں پر واقع ہونے والا ہے اور جس کا کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے اور جو اللہ کی طرف سے واقع ہوگا جو کہ سیڑھیوں کا یعنی آسمانوں کا مالک ہے، جن سیڑھیوں سے فرشتے اور اہل ایمان کی روحیں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں، اس کے پاس سے مراد یہ ہے کہ عالم بالا میں جو موقع ان کے عروج کا منتہا مقدر کیا گیا ہے وہاں جاتی ہیں، اور چونکہ اس عروج کا راستہ آسمان ہے اس لیے ان کو معارج یعنی سیڑھیاں فرما دیا، اور وہ عذاب ایسے دن میں واقع ہوگا جس کی مقدار دنیا کے 50,000 سال کی برابر ہے، مراد قیامت کا دن ہے جو کچھ حقیقی مقدار سے کچھ اس کے اشتداد سے کفار کو اس قدر طول محسوس ہوگا، اور چونکہ کفر و سرکشی کے مراتب کے اعتبار سے اس کی شدت اور درازی مختلف ہوگی، کسی کے لیے بہت زیادہ کسی کے لیے کچھ کم، اس لیے ایک آیت میں الف سنہ آیا ہے، اور کافروں کی تخصیص اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ مومن کو وہ اس قدر ہلکا معلوم ہوگا جیسے ایک فرض پڑھنے کا وقت، جب عذاب کا آنا ثابت ہے تو آپ ان کی مخالفت پر صبر کیجئے، اور صبر بھی ایسا جس میں شکایت کا نام نہ ہو، یعنی ان کے کفر و خلاف سے ایسے تنگ نہ ہو جائیے کہ شکایت حکایت زبان پر آ جاوے، بلکہ یہ سمجھ کر تحمل کیجئے کہ ان کو سزا ہونے والی ہے، اور اس یوم سزا کا جو ان کو انکار ہے، سو یہ لوگ اس دن کو قیامت پر ایمان نہ ہونے کے سبب اس کے وقوع کو بعید دیکھ رہے ہیں، اور ہم کو اس کا وقوع یقینی معلوم ہے اس لیے اس کو وقوع سے قریب دیکھ رہے ہیں، اور وہ عذاب اس روز واقع ہوگا جس دن کے آسمان رنگ میں تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جاوے گا، اور ایک آیت میں قد دھیان ہے جس کی تفسیر ادیم احمر یعنی سرخ چمڑے سے کی گئی ہے، تو جمع دونوں میں یہ ہے کہ سرخی کی شدت سے بھی سیاہی کے مشابہ رنگ پیدا ہو جاتا ہے. بس احمر اور اسود دونوں کہنا صحیح ہے، یا اول ایک رنگ ہو پھر دوسرا بدل جاوے. اور اگر اس کی تفسیر بھی مثل باس کے در دی زیت سے کی جاوے، یعنی روغن زیتون کی تلچھٹ، تو دونوں کا مفہوم متحد ہو جاوے گا. غز آسمان سیاہ ہو جاوے گا اور پھٹ بھی جاوے گا، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح جو کہ دھنکی ہوتی ہے، کقولہ تعالی کالعہن المنفوس ہو جاویں گے، یعنی اڑتے پھریں گے. اور رنگین سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ پہاڑ بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں. قوله تعالی ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابی بسود. اور اس روز کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا. قوله تعالی لا يتساءلون، باوجود یہ کہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جاویں گے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، مگر کوئی کسی کی ہمدردی نہ کرے گا. اور سورہ صافات میں جو باہم سوال کرنے کا ذکر ہے وہ بطور اختلاف کے ہے، بطور ہمدردی کے نہیں، اس لیے وہ اس آیت کے منافی نہیں. اس روز مجرم یعنی کافر اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس روز کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو اور بیوی کو اور بھائی کو اور کنبے کو جن میں وہ رہتا تھا اور تمام اہل زمین کو اپنے فدیے میں دے دے، پھر یہ فدیے میں دے دینا اس کو عذاب سے بچا لے. یعنی اس روز ایسی نفسا نفسی ہوگی کہ ہر شخص کو اپنی فکر پڑ جاوے گی، اور کل تک جن پر جان دیتا تھا آج ان کو اپنے فائدے کے لیے عذاب کے سپرد کرنے کو تیار ہوگا، اگر اس کے قابو کی بات ہو، لیکن یہ ہرگز نہ ہوگا. یعنی نجات عن العذاب مطلقا نہ ہوگی، بلکہ وہ آگ ایسی شعلہ زن ہے جو کھال تک اتار دے گی، اور وہ اس شخص کو خود بلاوے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری ہوگی اور طاعت سے بے رخی کی ہوگی، اور دوسروں کا حق مار مار کر یا براہ حرص مال جمع کیا ہوگا، پھر اس کو اٹھا اٹھا رکھا ہوگا. مطلب یہ کہ حقوق اللہ و حقوق العباد ضائع کیے ہوں گے. یا اشارہ ہے فساد عقائد و فساد اخلاق کی طرف، اور بلانا معنی حقیقی پر محمول ہو سکتا ہے. خلاصہ یہ کہ ایسے صفات موجب استحقاق نار ہیں، اور اس مجرم میں یہ صفات پائے جاتے ہیں. پھر نجات عن العذاب کتب متصور ہے، اور جمع فعوعا سے کفار کا مکلف بالفروع ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ ان رذائل کی وجہ سے کفار کو اصل عذاب نہیں ہوگا بلکہ اشتداد عذاب ہوگا، اور نفس عذاب کفر پر ہوگا، بخلاف گناہگار مومنین کے کہ ان کو معاصی پر نفس عذاب بھی ہو سکتا ہے. واللہ عالم. آگے دوسرے رذائل کا ذکر ہے جو عذاب کا سبب ہوتے ہیں. ان سے اہل ایمان کا استثناء اور پھر استثناء کا نتیجہ بیان ہے، یعنی انسان کم ہمت پیدا ہوتا ہے. مراد انسان سے استثناء کو شامل کرنے کے بعد انسان کافر ہے، اور پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اول پیدائش کے وقت سے ہی وہ ایسا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی جبلت میں ایسا مادہ رکھا گیا ہے کہ وہ اپنے وقت پر پہنچ کر یعنی بلوغ کے بعد ان رذیل صفات کا عادی ہو جائے گا. بس کم ہمتی سے مراد تباہی کم ہمتی نہیں ہے، بلکہ کم ہمتی کے آثار ذمیمہ اختیاریہ مراد ہیں، جن کو آگے بیان فرماتے ہیں. یعنی جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو حد جواز سے زیادہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، اور جب اس کو فارغ البالی ہوتی ہے تو حقوق ضروریہ سے بخل کرنے لگتا ہے. یہ تتمنا ہو گیا موجبات عذاب کا جو من ادبرا سے شروع ہوئے ہیں، مگر وہ نمازی یعنی مومن ان موجبات عذاب سے مستثنی ہیں جو اپنی نماز پر برابر توجہ رکھتے ہیں، یعنی نماز میں ظاہراً یا باطناً دوسری طرف توجہ نہیں کرتے، جس کو قد افلح المؤمنون میں خاشعون سے تعبیر فرمایا ہے، اور جن کے مالوں میں سوالی اور بے سوالی سب کا حق ہے. اس کے متعلق مضمون سورہ دادیات میں گزر چکا. اور جو قیامت کے دن کا اعتقاد رکھتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، اور واقعی ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں، یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے. اور جو اپنی شرم گاہوں کو حرام سے محفوظ رکھنے والے ہیں لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی شرعی لونڈیوں سے حفاظت نہیں کرتے، کیونکہ ان پر اس میں کوئی الزام نہیں. ہاں جو اس کے علاوہ اور جگہ شہوت رانی کا طلبگار ہو، ایسے لوگ حد شرعی سے نکلنے والے ہیں. اور جو اپنی سپردگی میں لی ہوئی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں ہوئی. امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں ان میں کمی بیشی نہیں کرتے اور جو اپنی فرض نماز کی پابندی کرتے ہیں بس ایسے لوگ بہشتوں میں عزت سے داخل ہوں گے۔ ان آیات کی تفصیل سورہ مومنون میں دیکھ لی جائے، آگے کفار کی حالت کا عجیب ہونا اور وقوع قیامت کا مستبعد ہونا بیان فرماتے ہیں، یعنی موجبات سعادت و شقاوت تو اوپر بدلالت واضح معلوم ہو چکے، تو معلوم بالدلیل ہونے کے بعد پھر کافروں کو کیا ہوا کہ ان مضامین کی تکذیب کے لیے آپ کی طرف کو داہنے اور بائیں سے جماعتیں بن بن کر دوڑے آ رہے ہیں، یعنی چاہیے تھا کہ ان مضامین کی تصدیق کرتے، لیکن یہ لوگ متفق ہو کر آپ کے پاس اس غرض سے آتے ہیں کہ ان مضامین کی تکذیب اور ان کے ساتھ استہزاء کریں، جیسا کہ کفار عرب نبوت کی خبریں سن سن کر اسی غرض سے آتے تھے اور اسلام کو باطل سمجھنے کے ساتھ اپنے کو حق پر سمجھتے تھے اور حق ہونے کا ثمرہ جنت میں جانا ہے، اس بنا پر وہ اپنے کو مستحق جنت بھی سمجھتے تھے۔ کقولہ تعالی وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اس لیے اس کے متعلق بطور انکار فرماتے ہیں کہ کیا ان میں ہر شخص اس کی حوث رکھتا ہے کہ وہ آسائش کی جنت میں داخل کر لیا جاوے گا، یہ ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ موجبات جہنم کے ہوتے ہوئے جنت کیسے مل جاوے گی، اور یہ لوگ ان مضامین کی تکذیب میں نفس قیامت کی بھی تکذیب کرتے اور اس کو محال سمجھتے تھے۔ آگے اس کے متعلق ارشاد ہے کہ ان کا استبعاد محض بے وقوفی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو ایسی چیز سے پیدا کیا ہے جس کی ان کو بھی خبر ہے، بس جب ان کو معلوم ہے کہ نطفے سے آدمی کو بنایا ہے اور ظاہر ہے کہ نطفے کے جس میں کبھی حیات نہیں آئی، آدمی بنتے تک جتنا بودھ ہے اتنا بودھ اجزائے میت سے دوسری بار آدمی بننے تک نہیں ہے، کیونکہ ان اجزاء میں ایک بار حیات پہلے آ چکی ہے، اس کو محال سمجھنا ان کی بے وقوفی ہے۔ پھر دوسرے طور پر دفعہ استبعاد وقوع قیامت کے لیے، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، معنی اس کے سورہ صافات کے شروع میں گزرے ہیں، آگے جواب قسم ہے کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ دنیا ہی میں ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، یعنی پیدا کر دیں، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ بس جب نئی مخلوق اور وہ بھی ایسی جس میں صفات کمال زیادہ ہوں، جن میں زیادہ اشیاء پیدا کرنا پڑے، ہم کو پیدا کرنا آسان ہے تو تم کو دوبارہ پیدا کرنا کون مشکل کام ہے؟ پہلا استدلال خود ان منکرین کی حالت کے اعتبار سے ہے، اور دوسرا استدلال ان کے امثال و نظائر کے امکان مخلوقیت سے، اور جب باوجود وضوح حق مواد دلائل کے اپنے انکار و انعاد سے باز نہیں آتے تو آپ ان کو اسی شغل اور تفریح میں رہنے دیجئے، یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے کہ اسی پرستش گاہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں، اور ان کی آنکھیں مارے شرمندگی کے نیچے کو جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا جو کہ اب واقع ہو گیا۔ معارف و مسائل، سأل سائل، سوال کبھی کسی چیز کی تحقیق کے لیے ہوتا ہے، اس کے ساتھ عربی زبان میں صلہ حرف ان کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی سوال بمعنی درخواست اور کسی چیز کی طلب کے ہوتا ہے، یہاں ایسا ہی ہے، اسی لیے اس کے صلے میں بجائے ان کے صرف با آیا، بی عذاب، معنی یہ ہے کہ ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا۔ نسائی میں حضرت ابن باز صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ یہ مانگنے والا نور بن حارث تھا، جس نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب میں اس جرأت سے کام لیا کہ کہنے لگا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، یعنی یہ دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن ہی حق ہے اور آپ کی طرف سے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دوسرا عذاب علیم بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں عذاب دیا۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کا جو عذاب اپنے منہ مانگا تھا، آگے اس کی کچھ حقیقت کا بیان ہے کہ یہ عذاب کافروں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا، خواہ دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں میں، اس عذاب کو دفع کرنا کسی کے بس میں نہیں، یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو درجات عالیہ والا ہے۔ یہ آخری جملہ پہلے جملے کی دلیل بھی ہے کہ جو عذاب اللہ بالا برتر کی طرف سے ہے، اس کو دفع کرنا اور ٹالنا کسی کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ معارج، معارج کی جمع ہے، عروج سے مشتق ہے، جس کے معنی اوپر چڑھنے کے ہیں، اور معارج و معراج اس سیڑھی کو کہا جاتا ہے جس میں نیچے سے اوپر چڑھنے کے لیے بہت سے درجات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت اس آیت میں ذی معارج اس معنی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ درجات عالیہ والا ہے اور یہ درجات عالیہ اوپر نیچے سات آسمان ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دل معارج کے معنی ہے دس سماوات یعنی مالک سماوات. تعرج الملائکۃ والروح یعنی یہ درجات جو تہ بتہ اوپر نیچے ہیں ان درجات کے اندر چڑھتے ہیں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل امین. جبرائیل علیہ السلام بھی اگرچہ فرشتوں کے زمرے میں شامل ہیں لیکن ان کے خصوصی اعزاز کے لیے ان کا الگ نام ذکر فرمایا گیا ہے. فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنہ یہ جملہ ایک فاعل معذوف سے متعلق ہے یعنی یقع مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب جس کا اوپر ذکر آیا ہے کہ کافروں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا اس کا وقوع اس روز ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے متعلق سوال کیا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی کہ یہ دن کتنا دراز ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ یہ دن مومن پر اتنا ہلکا ہوگا کہ ایک نماز فرض ادا کرنے کے وقت سے بھی کم ہوگا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ یعنی یہ روز مومنین کے لیے اتنا ہوگا جتنا وقت ظہر و عصر کے درمیان ہوتا ہے. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بھی منقول ہے موقوفاً بھی. ان روایات حدیث سے معلوم ہوا کہ اس دن کا یہ طول کہ 50,000 سال کا ہوگا ایک اضافی امر ہے کفار کے لیے اتنا دراز اور مومنین کے لیے اتنا مختصر ہوگا. روز قیامت کی درازی 1,000 سال یا 50,000 سال کی تحقیق. اس آیت میں روز قیامت کی مقدار 50,000 سال بتلائی ہے اور سورہ تنزیل اور سجدہ کی آیت میں 1,000 سال آئے ہیں. آیت یہ ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون یعنی تدبیر کرتے ہیں امر الہی کی آسمان سے زمین تک پھر چڑھتے ہیں اس کی طرف ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 1,000 سال ہے عام شمار کے اعتبار سے. بظاہر ان دونوں آیتوں کے مضمون میں تعارض اور تضاد ہے. اس کا جواب مذکورہ روایات حدیث سے ہو گیا کہ اس دن کا طول مختلف گروہوں کے اعتبار سے مختلف ہوگا. تمام کفار کے لیے 50,000 سال کا اور مومنین صالحین کے لیے ایک نماز کا وقت. ان کے درمیان طوائف کفار ہیں. ممکن ہے کہ بعض کے لیے صرف 1,000 سال کی برابر ہو اور وقت کا دراز اور مختصر ہونا شدت و بے چینی اور آرام و عیش میں مختلف ہونا مشہور و معروف ہے کہ بے چینی اور شدت تکلیف کا ایک گھنٹہ بعض اوقات انسان کو ایک دن بلکہ ایک ہفتہ عشرے سے زیادہ محسوس ہوتا ہے اور آرام و عیش کا بڑے سے بڑا وقت مختصر معلوم ہوتا ہے. اور آیت تنزیل السجدہ میں جس میں 1,000 سال کا دن بیان کیا گیا ہے اس کی ایک توجیہ تفسیر مظہری میں یہ بیان کی ہے کہ اس آیت میں جس دن کا ذکر ہے وہ دنیا ہی کے دنوں میں کا ایک دن ہے. اس میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کا آسمان سے زمین پر آنا پھر زمین سے آسمان واپس جانا اتنی بڑی مسافت کو طے کرتا ہے کہ انسان طے کرتا تو اس کو 1,000 سال لگتے کیونکہ حدیث صحیحہ میں آیا ہے کہ آسمان سے زمین تک 500 سال کی مسافت ہے تو 5 سال اوپر سے نیچے آنے کے اور 500 واپس جانے کے یہ کل 1,000 سال انسانی چال کے اعتبار سے کہ بالفرض انسان اس مسافت کو قطع کرتا تو آنے اور جانے میں 1,000 سال لگ جاتے. اگرچہ فرشتے اس مسافت کو بہت ہی مختصر وقت میں طے کر لیتے ہیں تو سورہ سجدہ کی آیت میں دنیا ہی کے دنوں میں سے ایک دن کا بیان ہوا اور سورہ معارج میں قیامت کے دن کا بیان ہے جو ایام دنیا سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی درازی اور کوتاہی مختلف لوگوں پر اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے مختلف محسوس ہوگی. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یہاں قریب و بعید باعتبار مسافت یا زمانے کے نہیں بلکہ بعید از امکان یا بعید از وقوع مراد ہے اور معنی آیت کے یہ ہے کہ یہ لوگ تو قیامت کے وقوع بلکہ امکان کو بھی بعید سمجھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا وقوع یقینی ہے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا یبصرونہم، حمیم کے معنی گہرے اور مخلص دوست کے ہیں. قیامت کی شدت کا بیان ہے کہ اس روز کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا مدد کرنا تو درکنار. آگے یہ بھی بتلا دیا کہ یہ نہ پوچھنا اس لیے نہیں کہ وہ دوست سامنے نہیں ہوگا، بلکہ قدرت الہیہ ان سب کو ایک دوسرے کے سامنے بھی کر دے گی، مگر ہر شخص نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی دوسرے کی تکلیف اور راحت کی طرف التفات نہ کر سکے گا. کلا انہا لظا نزاعتا للشوا، انہا کی ضمیر نار کی طرف راجع ہے، اور نزا کے معنی خالص شعلہ بغیر آمیزش کے، اور شوا کی جمع ہے جس کے معنی سر کی کھال کے بھی ہیں اور ہاتھ پاؤں کی کھال کے بھی، یعنی جہنم کی آگ ایک سخت بھڑکنے والا شعلہ ہوگا جو دماغ کی یا ہاتھوں پاؤں کی کھال اتار دے گا. تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى، خود بلائے گی یہ آگ اس شخص کو جس نے حق سے پیٹ موڑی اور رخ پھیرا اور مال جمع کیا پھر اس کو روک کر رکھا. مراد جمع کرنے سے وہ ہے کہ خلاف شرع ناجائز طریقوں سے جمع کرے، اور روکنے سے مراد یہ ہے کہ مال پر عائد ہونے والے فرائض و واجبات ادا نہ کرے، جیسا کہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے. ان الانسان خلق هلوعا، حلو کے لفظی معنی حریص، بے صبر، کم ہمت آدمی کے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت میں حلو سے مراد وہ شخص ہے جو مال حرام کی حرص میں مبتلا ہو. اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد بخیل آدمی ہے، اور مقات اللہ نے فرمایا کہ تنگ دل بے صبر آدمی مراد ہے. اور یہ سب معانی متقارب ہیں، حلو کے مفہوم میں سب داخل ہیں. اس حلو کی تشریح خود قرآن کے الفاظ میں آ رہی ہے. یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب اس کو پیدا ہی اس حال میں کیا ہے اور یہ عیب اس کی تخلیق میں رکھے ہیں تو پھر اس کا کیا قصور ہوا، وہ مجرم کیوں قرار دیا گیا. وجہ یہ ہے کہ مراد اس سے انسانی فطرت اور جبلت میں رکھی ہوئی استعداد اور مادہ ہے، تو اس میں حق تعالی نے ہر خیر و صلاح کا مادہ اور استعداد بھی رکھی ہے، اور شر و فساد کی بھی، اور اس کو عقل و ہوش بھی عطا فرمایا، اور اپنی کتابوں اور رسولوں کے ذریعے ہر ایک کام کا انجام بھی بتلا دیا. تو اپنے اختیار سے مادہ شر و فساد کی پرورش کی، اپنے اختیاری اعمال کو اس رخ پر ڈال دیا، تو وہ مجرم ان اختیاری اعمال کی وجہ سے قرار پایا جو مادہ اس کی پیدائش میں ودیعت رکھا گیا تھا. اس کی وجہ سے اس کو مجرم نہیں قرار دیا گیا، جیسا کہ آگے حلوع کے معنی کی تشریح خود قرآن کریم نے کی ہے. ان میں صرف افعال اختیاریہ کا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے: اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. یعنی اس انسان کی کم ہمتی اور بے صبری کا یہ عالم ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف و مصیبت پیش آ جاتی ہے تو صبر سے کام نہیں لیتا، اور جب کوئی راحت و آرام اور مال و دولت مل جاتا ہے تو اس میں بخل کرتا ہے. یہاں بے صبری اور جزا سے مراد وہ ہے جو حدود شرع سے باہر ہو. اسی طرح بخل سے مراد فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی ہے. آگے عام انسانوں کی اس خصلت مذکورہ سے مومنین صالحین کو مستثنا کیا گیا ہے، اور ان کے اعمال و اخلاق صالحہ کا ذکر کیا گیا ہے جو الا المصلین سے شروع ہو کر علی صلاتہم دائمون تک بیان کیے گئے ہیں. یہاں استثنا بلفظ مصلین کیا گیا ہے، یعنی نمازی، اور مراد اس سے مومنین ہے. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ نماز مومن کی پہلی اور سب سے بڑی علامت ہے. مومنین کہلانے کے مستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو نمازی ہیں. آگے مصلین کی یہ صفت بتلائی ہے، الذین هم علی صلاتہم دائمون. مراد اس سے یہ ہے کہ وہ نمازی جو پوری نماز میں اپنی نماز کی طرف متوجہ رہیں، ادھر ادھر التفات نہ کریں. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ ابو الخیر سے روایت کیا ہے کہ ہم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اس آیت علی صلاتہم دائمون کا مطلب پوچھا کہ کیا اس کی مراد یہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے فرمایا یہ مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو اول سے آخر نماز تک اپنی نماز کی طرف متوجہ رہے، داہنے بائیں آگے پیچھے التفات نہ کرے. اس کا حاصل مفہوم وہی ہوا جو سورہ مومنین میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون کا ہے. تو اس جملے میں نماز کے خشوع کا ذکر ہوا، اور آگے جو جملہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون آ رہا ہے، اس میں نماز اور آداب نماز پر مداومت کا ذکر ہے. اس لیے مضمون میں تکرار نہ ہوا. آگے مومنین صالحین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں یہ سب تقریباً وہی ہیں جو سورہ مومنون میں بیان ہوئی ہیں, اور اسی صورت میں ان کے معانی کی پوری تفصیل مکمل لکھی جا چکی ہے, اس کو دیکھ لیا جائے. مقادیر زکات من جانب اللہ مقرر ہے, ان میں کمی بیشی کا کسی کو اختیار نہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم, اس آیت سے معلوم ہوا کہ مقادیر زکات اللہ تعالی کی طرف سے متعین اور معلوم ہے, جن کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث صحیحہ میں منقول ہے. اس لیے مقادیر زکات خواہ نصاب زکات سے متعلق ہوں یا مقدار واجب سے, دونوں اللہ تعالی کی طرف سے مقدر کردہ طے شدہ ہیں, یہ زمانے اور حالات کے بدلنے سے نہیں بدل سکتی. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون, اس سے پہلی آیت میں ان نفسانی خواہش اور شہوت کا جائز مصرف منکوحہ بیوی اور شرعی لانڈی بتلایا گیا تھا. اس آیت میں ان دو صورتوں کے سوا شہوت رانی کی ہر صورت کو ممنوع و ناجائز قرار دیا ہے. اس میں نکاح کی وہ صورتیں بھی داخل ہیں جو شرعاً حلال نہیں, جیسے ان عورتوں سے نکاح جن سے شرعاً نکاح حرام ہے, اسی طرح متاع جو شرعاً نکاح نہیں. اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرنا حرام ہے, اور اکثر فقہاء رحمہم اللہ نے استمنا بالید یعنی اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کر لینے کو بھی اس کے عموم میں داخل قرار دے کر حرام قرار دیا ہے. ابن جریج فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطا سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا مکروہ ہے. میں نے سنا ہے محشر میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے, میرا گمان یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرتے ہیں. اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم پر عذاب نازل فرمایا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرم گاہوں سے کھیلتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرے وہ ملعون ہے. سند اس کی ضعیف ہے. تمام حقوق اللہ اور سب حقوق العباد امانت میں داخل ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, اس آیت میں امانات جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے, جیسے دوسری جگہ بھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا فرمایا ہے. دونوں جگہ بلفظ جمع لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ امانت صرف وہ مال ہی نہیں جو کسی نے آپ کے پاس رکھ دیا ہو, بلکہ تمام حقوق واجبہ جن کا ادا کرنا آپ کے ذمہ فرض ہے وہ سب امانات ہیں. ان میں کوتاہی کرنا خیانت ہے. اس میں تمام حقوق اللہ نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی داخل ہیں, اور تمام حقوق العباد جو من جانب اللہ کسی پر واجب ہیں یا اس نے خود کسی معاہدے اور معاملے کے ذریعے اپنے پر لازم کر لیے ہیں وہ سب امانت کی فہرست میں داخل, اور ان کی ادائیگی فرض. اس میں کوتاہی خیانت ہے. والذین هم بشہاداتہم قائمون, یہاں بھی لفظ شہادات کو بلفظ جمع لانے میں اس طرح اشارہ پایا جاتا ہے کہ شہادت کی بہت سی قسمیں ہیں, اور ہر قسم شہادت کو قائم رکھنا واجب ہے. اس میں شہادت ایمان توحید و رسالت بھی داخل ہے, حلال رمضان اور حدود شریعہ کی شہادت بھی, اور لوگوں کے باہمی معاملات جو کسی کے سامنے ہوئے ہوں ان کی شہادت بھی, کہ ان شہادتوں کا چھپانا اور ان میں کمی بیشی کرنا حرام ہے, ان کو صحیح قائم کرنا اس آیت کی روح سے فرض ہے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. تحمد بحمد اللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.